75% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Białym Domu. Zdaniem ekspertów Władimir Zełenski będzie musiał iść na ustępstwa. Kraków kupił nowe, niskopodłogowe tramwaje za 500 000 000 zł. Władimir Zełenski jest w Białym Domu, rozmawia z gospodarzem, czyli prezydentem Donaldem Trumpem. Ich spotkanie z udziałem prasy trwało około 45 minut. Rozmową przysłuchiwał się Jan Pachlowski. Witaj. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, co mówili przywódcy? Przede wszystkim w tej chwili trwają rozmowy amerykańsko-ukraińskie i też przypominamy Państwu, że około godziny 21 czasu polskiego dojdzie do spotkania w szerszym gronie już z europejskimi liderami. Donald Trump poinformował, że po zakończeniu dzisiejszego spotkania jego telefonu spodziewa się Władimir Putin. Donald Trump, siedząc właśnie obok prezydenta Ukrainy, powiedział w stronę dziennikarzy: pracujemy nad porozumieniem pokojowym, podczas gdy oni walczą, muszą walczyć. Chciałbym, żeby przestali, ale strategicznie rzecz biorąc mogłoby być to niekorzystne dla jednej lub drugiej strony, mówił Donald Trump. I to jest ważna informacja. Fakt, że amerykański prezydent nie wykluczył od razu wysłania wojsk amerykańskich na Ukrainę w celu utrzymania pokoju, jest znaczącym wydarzeniem. Rola Stanów Zjednoczonych w tak zwanych gwarancjach bezpieczeństwa Ukrainy jest w centrum dzisiejszych rozmów w Białym Domu. Donald Trump powiedział, że kwestia ta zostanie omówiona w ciągu kilku najbliższych godzin z innymi europejskimi przywódcami i zasugerował, że wkrótce mogą pojawić się dodatkowe informacje na ten temat. Z Białego Domu dla serwisu Trójki, Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Będziemy się jeszcze dzisiaj łączyć. Nierealistyczne jest oczekiwać, że dojdzie do zawieszenia broni czy zakończenia wojny, tak powiedział profesor Tomasz Płudowski z Uniwersytetu Wizja. No, trzeba by było pewnie je podzielić na takie oczekiwania idealistyczne i realistyczne w kontekście ostatnich wydarzeń. Oczekiwania idealistyczne dotyczą zakończenia wojny, a przynajmniej zawieszenia broni oraz ustalenia zasad pokoju. Amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego Karol Schulz skomentował, że Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie będzie musiał iść na ustępstwa. My w Polsce się obawiamy bardzo pokoju zawartego na podstawie umów zawartych między Putinem a Trumpem, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że Zełenski zostanie przymuszony do tego, no bo media póki co donoszą o tym, że Trump wrócił do tego pomysłu, z którym wyszedł, kiedy zaatakowali razem z J.D. Vance'em w Białym Domu Zełenskiego, że on musi się zgodzić po prostu na jakieś ustępstwa. Teraz prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rozmawiają w Białym Domu, później dołączą do nich przedstawiciele krajów europejskich. To był pracowity, długi weekend dla ratowników górskich. Od piątku do niedzieli szlaki Tatr, Beskidów, Bieszczad czy Karkonoszy przemierzały setki tysięcy turystów. Tylko w Tatrach ratownicy Topru udzielili pomocy 43 osobom. Na szczęście nie doszło do śmiertelnych wypadków, mówi ratownik dyżurny Krzysztof Długopolski. Nie było jakichś dramatycznych akcji, standardowe urazy kończyn, jakieś zasłabnięcia, zabłądzenia, zapchania się w trudny, wysokogórski teren osób nieprzygotowanych. Najdłużej trwała nocna akcja toprowców idących po dwójkę turystów, którzy zabłądzili w Dolinie Pyrzniańskiej i nie potrafili wrócić na szlak. Z kolei w Karkonoszach ratownicy GoPro udzielili pomocy 36 osobom. 500 000 000 zł przeznaczy Kraków na zakup nowych tramwajów. Miasto podpisało dziś umowę z bydgoską PESą na dostawę 30 nowoczesnych składów. Każdy z tramwajów ma ponad 30 metrów długości, mówi prezydent miasta Aleksander Miszalski. Zmierzamy do najwyższych standardów. Od tego momentu, kiedy ostatnie tramwaje do nas trafią, nie będzie już w Krakowie wysokiej podłogi, co jest dużym udogodnieniem. Pierwszy z nowych pojazdów ma wyjechać na krakowskie tory za 3 lata, a ostatni na początku 2029 roku. Nowy tabor został zakupiony dzięki unijnej dotacji z KPO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, od 23 do 26 stopni, tylko w kotlinach górskich i nad morzem miejscami od 20 do 22. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu może być porywisty. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na Lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. 10 400 kilometrów. Dokładnie tyle pokonamy dzisiaj, łącząc Polskę z Brazylią. I opowiadać będziemy o losach polskiej emigracji do tego kraju. I to jest taki program, który powinien trwać nie godzinę, ale na przykład godzin 12, żeby chociaż część tych nieoczywistych historii przypomnieć. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizujący audycję Michał Jakubik. Mówimy piękne, wakacyjne, dobry wieczór. Namawiamy, żeby z nami koniecznie zostać. I jak każdy poniedziałek, z wielką radością zapraszam Państwa na audiodokument, radiowy reportaż i taką intymną historię, tym razem bardzo współczesną. Dopiero potem sięgać będziemy do historii. Zaczynamy bez wielkich wstępów. Ansambl Marzeń. Reportaż Moniki Malec z Radia Lublin, który usłyszymy już za chwilę, to opowieść o miłościach, o tej, która połączyła Polkę i Brazylijczyka, i o miłości do muzyki. Eduardo Frigatti, uczeń Krzysztofa Pendereckiego, spotkał Paulinę Łuciuk w czasie studiów w Krakowie. To spotkanie zmieniło jego życie, tak jak pobyt w kraju, którego muzykę pokochał. Już za chwilę usłyszą Państwo właśnie jego muzykę, ale też posłuchamy Eduardo we wszystkich językach, w których mówi, w portugalskim, angielskim i oczywiście polskim. Ansambl Marzeń. Posłuchajmy. No my się raczej nakręcamy wzajemnie, żeby robić jeszcze więcej różnych ciekawych rzeczy. I acho que a influência no que eu tenho composto também. Tenho composto muito para voz. Nasz związek wpłynął też na to, co mąż komponuje. Eu componho muito para a voz dela. Então a minha música vocal é basicamente definida pela voz da Paulina. Czyli komponuje znacznie więcej utworów na głos, a szczególnie na mój głos. I wpływa to na jego styl komponowania na głos. Gdy milkną oklaski, zespół, który tworzy Paulina Łuciuk Frigatti ze swoim mężem Eduardo Frigattim, zabiera się za przygotowania do kolejnego występu. To się tak wydaje, że gramy godzinkę albo coś takiego, ale te przygotowania trwają bardzo długo, bo... Suknia. Samo wyprasowanie trwa tyle samo, co koncert czasami, więc te wszystkie sprzęty do nagrań, noszenie też i próby, ćwiczenie codziennie. Dość dużo trzeba mieć woli, żeby to wszystko jeszcze jakoś zmieścić w takiej codzienności. Większość osób łączy w jakiś sposób koncerty z jakąś inną pracą. Często tak jest. Mam też zwykłą pracę, tak. Wchodzimy, gadamy. Miejsko-powiatowa biblioteka publiczna w Świdniku to miejsce, w którym Frigati Ensemble często spotyka się na próbach, a także koncertuje. 26. To jest trudne pytanie, to ja potrzebuję pomocy żony. Choć Eduardo mówi po polsku, to decyduje się rozmawiać po portugalsku, prosząc o tłumaczenie Paulinę. Tak będzie mu łatwiej przekazać myśli. Od małego pisałem i komponowałem. Mas eu não tenho essas peças guardadas. Nie pamiętam, niestety nie zachowały się te moje pierwsze utwory, ale odkąd pamiętam, tworzyłem coś. A minha mãe era pianista também. Moja mama była też pianistką i miała małą szkołę muzyczną. W tej szkole mąż uczył się gry na różnych instrumentach i chodził na zajęcia z historii muzyki. Na zajęciach z historii muzyki miałem nauczyciela, który nazywał się Carlos, który zachęcał mnie do komponowania. Za zachętą tego nauczyciela mąż komponował i zachowywał też te utwory. I dzięki temu nauczycielowi Eduardo usłyszał po raz pierwszy muzykę Krzysztofa Pendereckiego, który wiele lat później stał się jego profesorem kompozycji. Czyli było takie marzenie, żeby wyjechać do Polski, żeby poznać Pendereckiego? No, honestamente, no. Nie? Eu ganhei uma bolsa do Mozarteum. Mąż dostał stypendium od Mozarteum i nie było tam wyboru, była opcja właśnie studiowania z Pendereckim. Eu fiquei muito feliz. Był bardzo szczęśliwy i kiedy spotkał się z Pendereckim, był bardzo zaszczycony. Eu jamais podia imaginar aquilo que não era meu sonho. Ale nigdy mąż nie spodziewałby się, że to, co nie było jego marzeniem, mogłoby stać się prawdziwym marzeniem w jego życiu, dlatego że dzięki temu stypendium poznał Pendereckiego, poznał też mnie i zmieniło się jego życie. Actually, you enter here, right? Da di da di da di da. Yeah, I just... Tak, rozśpiewujemy się. The first time that I listened to her voice was actually with really deeply listening was in my own work. Po raz pierwszy, kiedy słuchałem jej śpiewu, ale tak naprawdę, głęboko. To było w mojej własnej kompozycji. Potrzebowałem kogoś, kto by nagrał poemat do utworu, nad którym pracowałem. Pewnego dnia zjawiłem się wcześniej w studiu i ją spotkałem. Zagadnąłem ją o to, czy by mi nie pomogła. Powiedziała: tak, jasne, mogę zaśpiewać. Paulina jest bardzo spontaniczna i radosna. Gdy słuchałem jej głosu, pomyślałem: o, interesujący głos. Pamiętam, że miałem skomponować utwór dla Pendereckiego na zaliczenie zajęć. Skomponowałem utwór na głos i wiolonczelę. I wtedy usłyszałem, jak Paulina naprawdę śpiewa. Więc ten pierwszy raz słuchałem jej w dwóch utworach skomponowanych przez siebie. Zrobiła wrażenie na mnie i nadal robi, bo wciąż się kształci i ulepsza jako artystka. Jako dziecko traktowałam muzykę hobbystycznie. Niemniej jednak było to hobby na tyle pasjonujące, że chodziłam do szkoły, w której spędzałam wiele godzin co tydzień i ćwiczyłam. Szkoła muzyczna. Najpierw w Świdniku, pierwszy stopień, a później w Lublinie w Szkole Szeligowskiego, drugi stopień. I to był fortepian. I właściwie dopiero w klasie maturalnej zdałam sobie sprawę z tego, że czeka mnie wybór ścieżki kariery, albo przynajmniej wybór studiów, i wtedy dotarło do mnie to, że brakowałoby mi muzyki, jeżeli wybrałabym inną ścieżkę kariery niż właśnie muzyczna. Na studia poszłam na kompozycję w Krakowie i na ostatnim roku studiów poznałam w miejscu całkowicie niespodziewanym Eduardo, czyli w studio, w którym właściwie siedzi się raczej samemu przez większość czasu. I właśnie tam poznam Eduardo, pracując nad utworem na koncert. On przygotował utwór na ten sam koncert i musieliśmy umówić się, kto kiedy będzie korzystał z sali. A do Brazylii trafiłam już z powodu Eduardo i też troszkę dzięki temu, że udało mi się tam dostać na studia w MSP, w Teatro San Pedro. I to była akademia operowa, w której śpiewaliśmy na deskach Teatru San Pedro role solowe i też w chórze operowym. Pamiętam pewnie swoją pierwszą rolę. Tak. To była rola Aloes z opery L'Étoile Chabrera. L'Étoile, czyli gwiazda. I Aloes była taką uwodzicielką, więc musiałam wejść w rolę uwodzicielki. Opera była po francusku. Ta opera właściwie była już na drugim roku. To było takie zwieńczenie bardziej niż początek tych studiów, więc mieliśmy na przykład sceny solowe, zanim weszliśmy w całą rolę w całej operze. I w tych scenach już występowaliśmy, więc się tak oswajaliśmy. I to nie był taki szok dla mnie, dlatego że myślę, że takie najbardziej stresujące zetknięcie się z tym, żeby się z tym oswoić, to było raczej na początku, kiedy może nie, że stres, ale takie wyjście na scenę po raz pierwszy na zajęciach sprawiło, że miałam takie poczucie, że ta scena jest taka ogromna i ten teatr jest taki ogromny, to na tych pierwszych zajęciach, ale później już się oswoiłam z tą sceną, bo na niej dużo ćwiczyliśmy. Co ta Hindu, porque? No, sorry. Jest ciekawie. No, dlaczego była tam? Polina, było bardzo trudno. To pierwsze, drugie zajęcie, dużo po portugalsku. No, cały czas. No i bardzo zmęczona była, ale teraz bardzo dobrze mówię po portugalsku. No i ja widziałem to cały proces. Uczenie się tak ciekawie było. Czekajcie, będzie cała pan prośba do was. Jakbyśmy mogli przejrzeć tylko... Od czternastki, co? Tylko to moje wejście, okej? I play piano and guitar. And I stop to play at all. Gram na gitarze i pianinie, ale zupełnie przestałem grać. To trwało 10 lat. Wszystko ze względu na dużą ilość zajęć, doktorat i zmianę miejsca. Życie akademickie pochłania dużo czasu, ale też skupiłem się na komponowaniu, a to jest bardzo wymagające zajęcie. No i w efekcie nie miałem czasu na grę. Aby grać, trzeba ćwiczyć minimum 2 godziny dziennie. Ponieważ grałem na pianinie i gitarze, potrzebowałem 4 godzin. Do tego doszło komponowanie. W 3 godziny możesz napisać zaledwie 3 takty, które są dobre. Czyli potrzebowałem 7 godzin. Ale w pewnym momencie musiałem przerwać grę, żeby napisać doktorat i żeby prowadzić normalne życie rodzinne i pracować na uczelni. Kiedyś rozmawiałem z Pendereckim i z Zygmuntem Krause, gdy miałem z nim zajęcia. Oni mówili, że powinienem grać. Mój pierwszy nauczyciel kompozycji, Maurizio Dottore, też zalecał, by nigdy nie przestawać grać. Maurizio Dottore also recommend to never stop to play. And Penderecki was saying that the time is changing now and there is less money to do the things and should be good for me to conduct and maybe play, you know. Potem zacząłem myśleć, by założyć zespół. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję wrócić do gry. Razem z Pauliną dawniej też graliśmy razem. W Brazylii nawet mieliśmy trio przez moment. A potem pojawiło się zaproszenie, byśmy z Pauliną zagrali. Ale Paulina była chora, nie mogła wtedy śpiewać. Skontaktowaliśmy się z Krzysztofem Jusiakiem i zaczęliśmy grać w duecie na gitarach. Ale chciałem mieć większy zespół. Teraz mamy Frigatti Ensemble, ponieważ czasami gramy we troje, czasami we czworo, a teraz gramy w pięć osób. Więc to był pomysł, który rodził się przez dłuższy czas. Zacząłem budować zespół powoli. Paulina uwierzyła we mnie. Teraz mamy wspólny projekt. Jako muzycy klasyczni wracamy do korzeni, gdy kompozytor również grał. Przez jakiś czas w XX wieku te role były oddzielone, a poza tym świetnie jest być na scenie, grać i widzieć reakcje ludzi. That piece of violin. Do powstania utworu tylko na skrzypce zainspirował mnie poemat brazylijskiej poetki Heleny Kolody, która już nie żyje. Pochodziła z mojego regionu, ze stanu Parana. Miała ukraińskie korzenie. Uwielbiam jej poezję, która jest trochę smutna. A ten konkretny poemat mówi o tym, że poetka ściga ptaka, ale może złapać zaledwie jego cień na ścianie. Czyli pragnie czegoś, czego nie może mieć. Muzyka jest odbiciem tego poematu. Dlaczego tak skomponowałem? Myślę, że to mój styl. Kiedyś rozmawiałem o tym z Pendereckim. Powiedział, że jego muzyka jest bardzo głęboka i trudna do słuchania, ponieważ widział w życiu rzeczy, których ludzie nie powinni widzieć. Dorastał w trudnych czasach. Przeżył II wojnę światową. Dorastał w zniewolonym kraju. Moja muzyka jest smutna, ale i odrobinę słodka. Nie taka surowa jak Pendereckiego, ale myślę, że ona jest połączona z moim charakterem. Mam duszę melancholika i tak to wyrażam. Mąż skończył doktorat i trzeba było podjąć jakąś decyzję, co dalej. Tutaj mogliśmy zamieszkać blisko rodziny, a w Brazylii, tam gdzie mieszkaliśmy, do rodziny Eduardo mieliśmy 11 godzin autobusem. To jeden z czynników, dla których rozważaliśmy powrót do Polski. Polecam, żeby choć jeden raz w życiu zobaczyć to miasto. To niezwykłe miasto, ale za dużo w nim ludzi. Jest duże i zatłoczone, a moja rodzina mieszka daleko. Moje miasto rodzinne jest małe i nie ma tam pracy. Ale tu w Polsce nawet małe miasta mają bogatą ofertę kulturalną. W Brazylii generalnie małe miasta nie mają takiego życia kulturalnego, jak my mamy tutaj. Na przykład Lublin ma kulturalne życie porównywalne z miastem Curitiba, które jest wielkością podobne do Warszawy. Mamy teraz spokojniejsze życie, blisko rodziny, a kulturalne życie jest intensywne. I to lubię. Ale z rzeczy, za którymi tęsknię, to za językiem portugalskim na ulicy, za słońcem, jego intensywnością, za brazylijskimi owocami. Tęsknię też za specyficznym zapachem deszczu w moim rodzinnym mieście, kiedy jest bardzo gorąco i zaczyna padać. No i tęsknię za obecnością ludzi bliskich, nawet bez rozmowy. Jest takie słowo morinha, które oznacza tęsknotę za domem. I skomponowałem utwór zainspirowany tym uczuciem na kwartet. Wszystko ma swoją historię, połączenie z tym, co w środku nas. Connection of something that you feel inside of us. So when I came here, I start to read a lot the Polish literature. Kiedy tu przyjechałem, zacząłem czytać dużo polskiej literatury, zarówno tłumaczenia, jak i bez. Czytam poetów z naszego lubelskiego regionu, ponieważ chcę zrozumieć lepiej, co ludzie tutaj czują i przez sztukę mogę to zrobić. Mogę tego dotknąć. W tych tekstach jest dużo doświadczeń nie tylko moich. Można z nich czerpać i dlatego sztuka jest tak wielka. Jest tyle ścieżek, którymi można podążać. Na przykład w drugiej symfonii użyłem tekstów Czechowicza, Franciszki Arnsteinowej i Kochanowskiego. Ta symfonia pokazuje Lublin. Tekst jest po polsku. Piosenka Sen, którą nagraliśmy i zrobiliśmy do niej teledysk, jest z tekstem Franciszki Arnsteinowej. Sen jest kompilacją polskich słów i brazylijskiej muzyki. To ciekawe połączenie. Very different meeting, let's say. Okay, let's play the two last bars. Okay. Miałam taką przerwę w śpiewaniu, długą, około roku. Tylko że po tej przerwie miałam też obniżoną kondycję i wracałam do śpiewania stopniowo. Jak się nie ćwiczy codziennie, to wiadomo, że jest tak sobie, szczególnie właśnie jak się ma taką wydolność oddechową, też troszkę gorszą, więc to trwało dość długo, ten powrót do lepszej kondycji. Ja miałam nowotwór. Jak zachorowałam, to nie wiedziałam, czy będę później w stanie śpiewać. Ale na szczęście po chorobie powoli wróciłam do formy i skoro już musiałam wdrożyć się w to wszystko z powrotem, świadomiej ćwiczyłam i bardzo się skupiłam na pracy nad techniką wokalną. Myślę, że śpiewam teraz lepiej. Recently her voice became a bit more mature and a bit warmer and it's really pretty. Ostatnio Pauliny głos stał się dojrzalszy i cieplejszy. Jest piękny i unikalny. Słuchałem wielu ludzi śpiewających na koncertach w różnych miejscach i podziwiam, jak Paulina śpiewa. Czasami jak gram i jej słucham, muszę uważać, by się nie zdekoncentrować, ponieważ tak pięknie brzmi. Choroba Pauliny miała wpływ nie tyle na moją muzykę, co na temat. Zdałem sobie sprawę, że szukam bardziej religijnych tematów. Różne sytuacje się dzieją w życiu, a my zmieniamy się w czasie i nie wiemy, jak dużo życia przed nami. Także choroba zmusiła mnie do myślenia. To nie jest rzecz prosta, bycie szczerym ze sobą, szukanie, bycie świadomym siebie. Co jest dobre dla mnie i Pauliny, to to, że jest artystką i rozumie to. To sprawia, że wszystko jest prostsze w życiu. By współpracować razem, wierzyć w siebie jako parę i jako partnerów w muzyce. This one is also not easy. It's not easy, no. It's too much changing the notes, no, the harmony. No, I think it's also not easy. They are like four awkward ones. But the rest are pretty. Too many accidentals. Yeah. Yes, for my exactly. Taste. You know, the harmony is difficult. Because in the piano, this one is quite okay to play on the piano, this. But in the guitar, I think it's the same. To find these notes, it's a strange harmony. No? But it's nice. I like this harmony in general. It's nice. Do ostatniej nuty. To był reportaż Ansambl Marzeń Moniki Malec. Zrealizował go w Radiu Lublin Piotr Król. Klub Trójki. Audiodokument. A Monika Malec, autorka, jest z nami. Oczywiście łączymy się jak zawsze z autorami reportaży w Trójce. I rozumiem, Moniko, że dla ciebie bardzo ważna była ta opowieść, ale ta jej waga wynikała z fascynacji muzyką ansamblu, czy też odkrywałaś tę historię brazylijsko-polskiej miłości? Jak to było? Co było najważniejsze dla ciebie w tej opowieści? Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór Państwu. Ja się zachwyciłam, że my mamy takich wspaniałych ludzi tu w Lublinie. Trafiłam zupełnie przypadkiem na Eduardo i jak poszłam na pierwszy koncert, no to zobaczyłam, jak dużo oni wkładają takiego wysiłku w walkę o to, by tworzyć. No bo praca na uniwersytecie, ona jeszcze dodatkowo pracuje, robi doktorat, więc takie życie się toczy i się spotykają razem na próbach, grają, zespół się zjeżdża z Polski, więc no, zachwyciła mnie taka ich pracowitość, konsekwencja działania. Ale to by było możliwe, prawda, gdyby oni nie stanowili tej takiej polsko-brazylijskiej pary, prawda? No bo po prostu są muzycy, którzy koncertują zresztą nierzadko, a pracują na uniwersytecie, bo rozumiem, że o tym mówisz. Tak jest. Mnie fascynuje ta ich zależność taka międzykulturowa, w której muzyka staje się jakimś zupełnie uniwersalnym językiem, prawda? My tutaj słyszymy i ten polski, i portugalski, i angielski. One czasem nie wystarczają, a muzyka łączy, co jest oczywiście jakąś kliszą i oczywistością, ale tak pięknie tutaj to pokazujesz. Bardzo dziękuję i o to chodziło, żeby to było słychać. Także to piękna para jest, także zachwycili mnie i muzyką, i sobą, no wszystkim. Ja się zastanawiam, czy czytając i rozmawiając z nimi w ogóle zaczęłaś poszukiwać informacji o tym temacie, bo tak naprawdę ten reportaż zainspirował mnie do skierowania wektora opowieści w zupełnie inną stronę, prawda? Bo my mówimy tutaj o Brazylijczyku, tak, który emigruje do Polski, a ja od dawna jestem zafascynowana historią tej emigracji w drugą stronę, która trwa już prawie 160 lat i o której zaraz opowiadać będziemy. Czy oni ci mówili, że to jest tak bogata historia, że to jest niezwykle, że ta Polska jest niezwykle obecna w Brazylii? Ja to wiem, że tak jest. Myśmy nie rozmawiali, ale ja to wiem. A jestem bardzo ciekawa, Aniu, o czym będziecie z panią profesor rozmawiać. Znaczy o czym, no wiadomo, o czym będziecie rozmawiały, ale jestem ciekawa, co pani profesor ci powie. No właśnie, będziemy próbowały rozczytywać i opowiadać o tych różnych napływających do Brazylii falach polskiej emigracji, bo to jest fascynujące. Karta, historia, myślę, że nie tak oczywista i nie bardzo znana. Dziękuję tobie najmocniej za tę muzyczno-językową opowieść. Państwa Frigatti, ja mam nadzieję, że i pani Paulina, i pan Eduardo nas słuchali. Najserdeczniej ich pozdrawiamy. Będziemy gdzieś tam nastawiać uszu na państwa muzykę, która tak pięknie uniwersalizuje i uwspólnia. Dziękuję Moniku, a teraz zapraszam państwa do Rzeszowa, gdzie w studiu Radia Rzeszów jest z nami profesor Anna Jamrozek-Sowa, literaturoznawczyni i teatrolożka, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, która bada właśnie dziedzictwo polskiej emigracji w Rio de Janeiro i polonijną obecność kulturową w Brazylii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć kilka dobrych słów o Brazylii, którą kocham, moją połową mojego serca. No właśnie, i to jest tak, że to pani serce nie przez przypadek pojawia się w naszej opowieści, bo zanim pani nam już pewnie naukowo opowie o tych splotach polsko-brazylijskich, ja bym panią chciała zapytać o zainteresowania i przesłanki, bo to jest osobista historia, podobna pewnie do historii wielu Polaków, która skłoniła panią do zerkania w stronę Ameryki Łacińskiej. Kim był Szczepan Szczepanik, którego pani szuka? Szczepan Szczepanik był starszym bratem mojego dziadzia, kochanego dziadzia, i najprawdopodobniej uciekł z domu jako taki późny nastolatek. Wyjechał do Brazylii. Wiemy rodzinny przekaz. Który to był rok? Myślę, że to było pierwsze lata XX wieku. Mm-hmm. wtedy mógł, albo to do 1910. I to jest tak jak z emigracji chłopskiej, po prostu nie zachowały się dokumenty. Jego jakiegokolwiek pobytu ja przeszukiwałam, listy pasażerskie, ale jeżeli ktoś się nazywa Szczepan Szczepanik, no to jak mógł brzmieć zapis jego imienia i nazwiska na tych listach, więc tego nie odnalazłam, ale teraz po tych, bo szukałam, prawdę mówiąc, 12 lat temu. Teraz moja wiedza już jest większa, także może sobie z tym poradzę i on będzie chciał jakoś urzeczywistnić się Szczepan, bo moją ideą fix, nie wiem, to było takie zupełnie totalnie duchowe, że miałam pragnienie pojechania do Brazylii. Nie do Argentyny, nie do Chile, nie do Kolumbii, nie do Wenezueli. Tylko właśnie tam. W ogóle nie wiedziałam dlaczego, ale myślę, że przyzywa mnie w jakiś sposób jego obecność, nieobecność. Podobno dotarły do rodziny wiadomości, że zginął w kopalni. I oglądając zdjęcia Salgado, fotografa z kopalni złota, zobaczyłam, jak straszliwe są te upadki z tych drabin. To jakaś potworność była. Bo Polacy tam, zaraz będziemy opowiadać, co Polacy dokładnie tam robili w tych latach i w różnych falach emigracji, w różnych miejscach pracowali. Ale no właśnie, w kopalni między innymi też, prawda? Tak. Tak, no dlatego, że dlaczego? Dlatego, że musimy uświadomić sobie to, że emigracja do Brazylii to była przede wszystkim emigracja chłopska, ludzi biednych i już nie będziemy wspominać teraz na przykład Arciszewskiego, znaczy wspomnimy go jednym zdaniem, który w służbie holenderskiej udał się do Brazylii, aby walczyć z Hiszpanami i Portugalczykami, tylko przywołamy wydarzenie z 1867 roku, kiedy do Brazylii wyruszył uciekinier przed poborem do wojska, to był Sebastian Woś, uciekał przed poborem do armii pruskiej, ponieważ urodził się w wiosce nieopodal Opola. Już podczas drogi, a była to droga wymagająca straszliwych wyrzeczeń. Pamiętajmy, że podróżowali długo na statkach za jakieś marne pieniądze, opłacane były miejsca, więc Muzeum Emigracji w Gdyni ma jako jeden z eksponatów łóżka z koi. One dają nam niejakie wyobrażenie. Jak to mogło wyglądać? Ja sobie w ogóle myślę, co to było dla tych ludzi, którzy właśnie wyjeżdżali, szukając lepszego życia, szukając ziemi, bo przecież w Brazylii obiecywano 24 hektary. To była niezwykła obietnica dla wielu. Ale żeby to troszeczkę uporządkować, to sięgnę jeszcze do nieco późniejszego roku, niż pani powiedziała, o tych pierwszych chyba kilku rodzinach, które się tam w Brazylii znalazły, ale w 1888 roku regentka i księżniczka w Brazylii Izabela wydaje prawo, Lei Aurea, prawo, które znosi tam niewolnictwo. I rok później, kiedy cesarstwo zostało obalone, a wtedy do Brazylii właśnie zaczynają napływać emigranci z innych miejsc, między innymi zaproszeni są również ci z Polski. Zaproszeni, bo właśnie chodzi o to, żeby te Brazylie, to pustkowie ogromne, które no wtedy mieszkało tam zupełnie niewiele osób, zaludnić i dać ludziom ziemię, tym, którzy chcą pracować na rzecz tego państwa, prawda? Taki był pomysł. I tak stąd się wzięły pierwsze fale Polaków emigrujących do Brazylii. Tak, to są te czasy, które nazywamy gorączką emigracyjną, a jeżeli wspominałam Sebastiana Wosia Saporskiego, to dlatego, że położył on podwaliny pod dobre kierownictwo osadnictwem. No właśnie, bo to był geolog, prawda? Tak, i on się stał w ogóle mierniczym. Założył pierwsze towarzystwo imienia Kościuszki w 1890 roku, które udzielało konkretnej pomocy przybyszom, którzy przecież byli onieśmieleni, przerażeni, wycieńczeni. I to był chyba ten stan, którym możemy opisać ich samopoczucie. Jeżeli przetrwali ciężką drogę przez ziemie polskie z tych trzech zaborów różnych i jeżeli później przetrwali podróż koleją do portów. Z Hamburga głównie jeżdżono, pływano, prawda? I drogę przez Atlantyk. Ludzie, którzy, no, większość z nich nie widziała nigdy ani gór, ani morza i nagle tutaj musieli z takimi krajobrazami, najpierw z tym morzem, w listach swoich wypisują, jak straszna była ta podróż. I właśnie jeśli o listach mówimy, jeśli chociaż troszkę ta historia Państwa zainteresuje, to ja bardzo serdecznie namawiam do poszukania w przepastnych radiowych archiwach radiowego reportażu Katarzyny Błaszczyk listy Polska-Brazylia. To jest taka naprawdę absolutnie przejmująca historia o szukaniu autorów listów, które nigdy do adresatów nie dotarły. A to dlatego, że zatrzymane zostały przez rosyjską cenzurę. A polscy emigranci te listy wysyłały. To mówimy cały czas o XIX wieku. Mówimy o w czasach, kiedy komunikacja nie była inna możliwa poza tymi listami. Jedna strona nie słyszała, co jest u drugiej i w części przez wiele, wiele lat usłyszeć już nie mogła, prawda? Tak. Bo musimy pamiętać, że w tych czasach i to również w czasach II wojny światowej i powojennych podróż do Brazylii traktowana była jako podróż w jedną stronę. Czyli nie, ten powrót w ogóle nie był brany pod uwagę, nawet ze względów ekonomicznych, a później już po II wojnie światowej politycznych. Także to musimy mieć na uwadze. Podróż w jedną stronę, ponieważ mentalnie emigracja, zupełnie była traktowana mentalnie emigracja do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii. Po prostu z Brazylii rzadko kto wracał. I jeszcze jedna ważna rzecz, że często zdarzało się, że imigranci, czyli ci przybywający już do Brazylii, oni nie byli analfabetami, ani nie czytali, ani nie pisali. Więc jeszcze musieli postarać się o to, żeby ktoś w ich imieniu wysłał ten list gdzieś tam z interioru, końmi, tymi dwukołowymi wózkami dojechał do miasteczka i z tego miasteczka później do linii, gdzieś do miasteczka przy linii kolejowej, a później do portu Paranaguá, bo to był taki największy port w stanie Paraná, albo gdzieś tam do Rio de Janeiro. Bo to jest właśnie to miejsce, południe, tak, które zostało głównie przez Polaków zamieszkiwane, to tam się osadzali. Pani wspomniała jeszcze o jednym fragmencie tej historii, że poszukiwała nazwiska swojego przodka, Szczepana Szczepanika, rzeczywiście, no, jak to teraz wymawiam, to sobie myślę o tym, jak oni mogli to zapisywać i jak to mogło w transkrypcji pozostać, ale pani wspomina też listy pasażerskie, bo te osoby, podobnie jak pani wywołuje emigrację do Stanów Zjednoczonych, to tak jak na Ellis Island, no również te zapisy jednak w Brazylii się znajdują, prawda, tych poszczególnych nazwisk osób, które przybywały tam już na miejsce. Tak, zresztą przy wpuszczaniu na statek już musiały być listy pasażerskie i trudnością w oznaczaniu, bo tak, z tymi ludźmi, których spotykałam w koloniach polskich, mieli pewien problem z określeniem. Wiedzieli, że są pochodzenia polskiego, ale nazywali siebie również Prusakami, Galicjakami. No tak, bo to wtedy były zabory w Polsce. Tak, więc niektórzy na tych listach i istnieli jako obywatele Austrii, Rosji i Prus. To jeszcze zwiększało trudność późniejszej identyfikacji. I w jednej kolonii tuż za granicami Kurytyby spotkałyśmy pana, który przyniósł nam dokumenty. Pan mówił, że jest Polakiem. Wyemigrował w czasie jego ojciec, matka w czasie gorączki brazylijskiej. I wyniknęło, że mama była prawosławną Ukrainką, tylko on w ogóle nie miał o tym, w ogóle sobie nie zdawał z tego sprawy, no bo był obywatelem, wiedział, że to jest osiedle Polaków, kolonia Polaków i on jest też Polakiem, dlatego to są takie duże trudności. No ale też fascynacja, też prawda? Myślę, że też fascynujące jest to dla tych ludzi, którzy są tam, chociaż może nie wiem, oni żyjąc w tym nie zdają sobie jakby z tego sprawy, że nagle na południu Brazylii są miejscowości, w którym co drugie nazwisko może mieć właśnie takie polskie pochodzenie, prawda? Korzenie, które panie na pewno jako polonistki w lot natychmiast rozpoznawałyście, prawda? Tak, to było. My też byłyśmy na cmentarzach i to myślałyśmy też o napisaniu czegoś na ten temat, ale fascynujące było, jak szybko imiona zmieniały się już na portugalskie. Nazwiska pozostawały z polskim brzmieniem, transkrypcja już później była zmieniana, ale był cały wachlarz imion. Chociaż, jak wiemy również z historii, do 1938 roku, do momentu, kiedy Getúlio Vargas, czyli prezydent, zabronił nauczania w języku innym niż język portugalski, tak naprawdę ci ludzie przez wiele, wiele lat w tym odosobnieniu, bez kontaktu z Polską, wtedy odradzającą się Polską, przecież mówili właśnie w swoim ojczystym języku. Tak, bo cały świat zamykał się w przestrzeni kolonii i najbliższego miasteczka, w którym takim punktem centralnym, jeżeli był kościół, to był kościół, ale były jeszcze wendy. Wendy od portugalskiego sprzedawać i tam był taki sklep kolonialny, czyli gdzie można było nabyć wszystko. I z takich ciekawych jeszcze rzeczy, bo w ogóle życie w interiorze, w koloniach, bo w Brazylii nie używa się określenia wioska, tylko kolonia odnośnie tych małych osiedli. Ono było związane z ciężką, przede wszystkim zdobywanie ta ziemia, która została przypisana, no to trzeba było ją wykarczować. Roślinność była zupełnie inna, aniżeli w Polsce, więc ci ludzie, których doświadczenie ograniczone było do wioski, sąsiednich dwóch wiosek, do kościoła parafialnego, ewentualnie niedalekiego miasteczka, nagle dostają się do Lasu Atlantyckiego, muszą go wykarczować, muszą się na nim poznać narzędzia. Przede wszystkim, prawda? Tak. Krążą w literaturze i tej fikcjonalnej opowieści o pumach, które atakowały tych ludzi, ale są to troszeczkę takie magiczne opowieści, bajki, ponieważ Franciszek Łyb, nauczyciel mieszkający tam ponad 12 lat, twierdził, że później pracownik pierwszego konsulatu utworzonego w 1920 roku w Kurytybie polskiego, twierdził, że widział tylko pumę w klatce przez te 12 lat. Ale były tam przeróżne owady, insekty, pająki, węże. Były A ci to, ludzie nie mieli takiego doświadczenia. I tutaj myślę, że warto, żebyśmy wspomniały o człowieku, którego nazwisko tamtejsze to Pedro Hernowicz, a raczej Piotr Ludwik Napoleon Czerniowicz, prawda? Któż to jest? Tak. I co to jest za niezwykła absolutnie postać? O jego książkach dostępnych właściwie w każdej drogerii, nie tylko aptece, mówiono, że jest tych egzemplarzy więcej w Brazylii niż egzemplarzy Biblii. Tak, on był, to była niesamowita historia, był autorem, był lekarzem, doktorem medycyny, autorem takich dwóch książek najważniejszych, których jedna była popularnym opracowaniem tematów medycznych, które ewentualnie każdego mogą dotknąć i mieli je na przykład aptekarze, sołtys, jakaś najważniejsza osoba w danej kolonii. I jest taki świetny, piękny, przetłumaczony na język polski wiersz najwybitniejszego chyba brazylijskiego poety, to jest modernistycznego Carlos Drummond de Andrade, który nazwał Czerniowica magicznym doktorem, do którego może przyjść każdy obywatel brazylijski, każdy, kto mieszka w Brazylii. Czerniowic jest jego lekarzem, jego własnym, prywatnym lekarzem i to lekarzem magicznym. On był uczestnikiem, on się urodził w Polsce, w Łukowie, zaczął studiować na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ale powstanie listopadowe i wziął w nim udział, musiał zbiec do Francji. Tam w Montpellier na południu Francji skończył studia medyczne, zasłynął umiejętnością zwalczania epidemii cholery, pracował w kilku miejscach we Francji i jako lekarz dworu brazylijskiego. Przyjechał w 1840 roku do Brazylii. Bardzo szybko nauczył się portugalskiego. Był po prostu wybitnie zdolny. Obronił doktorat na temat leczenia chyba układu moczowego. Pisał do Polski, do Biblioteki Warszawskiej takie sprawozdania, relacje z Brazylii i jednocześnie leczył i zdobywał wciąż nowe doświadczenia. Pani profesor, ja tu muszę zatrzymać nas, bo ja bym słuchała i słuchała tej opowieści, ale my mamy do czynienia teraz z rzeczywistością właśnie sprzed 150-160 lat, a ja bym chciała się troszeczkę przesunąć, bo to nie jest jedyna przecież fala emigracji, ta pierwsza, ta emigracja za ziemią, jak pani powiedziała, za chlebem. Potem przyjeżdżają kolejni do Brazylii i oni już naznaczają brazylijską kulturę w stopniu, który jest przez nas zupełnie nieuświadomiony. Pani jest teatrolożką, zajmuje się teatrem, no to nie możemy tutaj nie powiedzieć o i Ziembińskim, i Turkowie, i Echlerowie, i Samborskim. My nie zdążymy oczywiście tego wszystkiego. I Janie Michalskim. Ale opowiedzmy o tej niezwykłej postaci Zbigniewa Ziembińskiego, który pojawia się w brazylijskim teatrze jako ten Zimba i no bez niego teatr brazylijski nie byłby dzisiaj tym, czym jest, prawda? Tak, był to niesamowicie zdolny człowiek. To był człowiek, który pojawił się w 1941 roku w Rio de Janeiro. Myślał, że to jest tylko moment, kiedy on, tak jak na przykład Tuwim, pobędzie w Rio i poczeka na wizę do Nowego Jorku, ale pozostał w Rio i pracował również w São Paulo i zrobił bardzo wiele dla unowocześnienia teatru brazylijskiego, który kierował się jeszcze w tych latach 40. bardzo sztywnymi zasadami przygotowywania spektakli, kiedy najważniejszy był aktor i cały spektakl był właściwie takim organizacją jakiegoś wydarzenia, aby aktor bądź aktorka mogli się pokazać w najładniejszych kreacjach, zrobić kilka min, wydeklamować coś tam i wyjść. Ziembiński hołdował zasadzie, że prawdziwym twórcą spektaklu teatralnego jest artysta teatru, czyli reżyser. On też w Polsce odebrał bardzo dobrą lekcję teatru. Gdy urodził się w Wieliczce, był synem lekarza. Gdy miał 11 lat, już postanowił, że zostanie aktorem. Mama zmusiła go do studiowania literatury na UJ-cie, ale to było takie, tylko chciał zrobić mamie przyjemność, ale fascynował go teatr. Gdy miał 21 lat, zdał egzaminy eksternistyczne, został najmłodszym reżyserem polskim. Pracował najpierw w Wilnie, w Teatrze na Pochulance, później w Łodzi, w Warszawie i w Poznaniu. I po wybuchu wojny, II wojny światowej, on przez Rumunię dotarł do Francji. Już po 3 tygodniach pobytu w Rumunii zaczął organizować teatr uchodźczy. Grała w jego spektaklu w Eichlerówna. No właśnie. Ja znalazłam jedno niezwykłe absolutnie zdanie i tak sobie myślę, że to jest w ogóle takie zdanie ważne dla wszystkich emigrantów. O Irenie Eichlerównie powstawały później artykuły o kobiecie w teatrze brazylijskim na przykład. I takie zdanie jest. Wojna, druzgocząc jedne społeczności, pozwala wznieść się innym. To znaczy ci Polacy rzeczywiście nakarmili życie intelektualne i chociaż Eichlerówna niedługo w Brazylii przebywała, ale jednak to, co zrobili ci ludzie dla tego miejsca na ziemi, dla Brazylii, dla teatru, bo o nim akurat mówimy, ale zaraz przeskoczymy na sztuki plastyczne, jednak to zostanie w historii tego kraju, prawda? Tak, to jest też, zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak w latach 40., na przykład jeszcze w tej emigracji tuż powojennej w 48 roku dużo takich ludzi, którzy zapisali się później w historii kultury i nie tylko, również nauk inżynierskich, nauk medycznych, jakie było otwarcie Brazylii na przybyszy, szczególnie przyznam, że to chodziło o inżynierów, ale im byli potrzebni ci inżynierowie, tak, prawda? Tak, tak, mhm. tak. Tak, no bo trudno było się wybić nie znając języka portugalskiego, a mało kto w Polsce miał takie umiejętności. Ale co jest ważne, że czytałam w jednej z czasopism wychodzących w Espiritu Santo w stanie Victoria, gdzie przybył statek z Polakami i tam miał przymusową przerwę, taki tekst, że my, Brazylijczycy, dajemy szansę nowego życia tym, którzy przypływają do nas ze zniszczonej, zdruzgotanej wojną Europy, w której właściwie życie się kończy. Pani profesor, ja tak nie mogę oprzeć się i nie zadać tego pytania, bo tak zerkam sobie tutaj na informacje i europejscy liderzy i Zeleński u Trumpa i tak myślę o Ukraińcach, którzy w Polsce są w tej chwili, jakby stawiać to w takim właśnie reflektorze i opowiadać o tym, co oni, jak oni mogą tutaj zafunkcjonować w naszym społeczeństwie, gdzie możemy skorzystać, gdzie możemy no po prostu w jakiś sposób zrozumieć przede wszystkim, bo wiemy o tej fali negacji, która teraz jest coraz silniejsza i no trochę, oczywiście to nie jest równoległość taka bezpośrednia i powtarzalność tych losów, ale zastanawiam się, czy jednak ci Polacy w Brazylii, tak duża, ogromna ich grupa tam, no nie mają czegoś wspólnego z tym, o czym mówimy dzisiaj i teraz. Mają, na pewno uciekali przed wojną, przed przemocą, przed krzywdą, przed strachem, przed zniszczeniem. To jest realna niemożność życia w swoim kraju. To nie jest tak, że wszyscy Polacy, którzy wyjechali do Brazylii, o niczym innym w swoim życiu nie marzyli. Absolutnie. Oczywiście, nie. Tak jak i Ukraińcy, którzy przyjeżdżają tutaj, prawda? Tak, tak. I to jest ta możliwość działania i bardzo ważne jest, dla mnie było tak, otrzymałam tę informację od trzech osób, które zdobyły wysokie, które są świetnie wykształcone i zdobyły naprawdę dotarły do jakichś pułapu w ogóle możliwości, że w szkole brazylijskiej nigdy, ja mówię o Rio, nigdy nie spotykał ich żaden afront ze strony koleżanek, kolegów. Tylko czy tam to jest społeczeństwo wieloetniczne. To musimy też pamiętać. W Brazylii ludzie są często, mają tak bardzo różny ten etnos w swoich genach. W państwie, który był właściwie jednonarodowy, trudno jest przyjmować innych. Tak myślę. Nie jest to jak gdyby naturalne. Natomiast Brazylia to jest bardzo dobrym przykładem odnośnie tego otwierania. Oczywiście, że musimy pamiętać, że to też nie, rzeczywistość nie była różowa, że było wiele trudów, cierpień, pokonywania. No ale to w ogóle ta historia ma bardzo dużo różnych odcieni, tak? Polonistyka w Kurytybie nie jest aż tak dawno, tak? Nie funkcjonuje od wielu lat, tylko dopiero od którego roku? Tak, nieco ponad 10. W 2009 byli już, a w 2008 trwał nabór, tak? Ponieważ było takie przekonanie, obowiązywało, że Polacy, no emigracja chłopska niezorganizowana, bo nawet jeżeli była emigracja zarąbkowa włoska, niemiecka, to były zawsze państwa, które czuwały, wymagały czegoś. Również emigracja japońska, bardzo, bardzo liczna, ona miała opiekunów, a Polacy nie mieli żadnych opiekunów, bo nie mieli swojego, w czasie gorączki nie mieli swojego państwa. To jest bardzo ważne i dlatego uważanie było nawet taka obraźliwe nazwy. Polakus, Polakas. Czyli to Polonez to było określenie takie ładne, z francuskiego pochodzące, a tam te dwa poprzednie oznaczały pijaka albo kobietę, no nazywamy dzisiaj pracownicę seksualną. Musimy też pamiętać o tym. I to jest bardzo ważne, żeby o tym opowiadać, bo taką historię jednak można przepracować. Ja tak się zastanawiam, pani profesor, kiedy pani troszeczkę z tego pragnienia serca znalazła się w Brazylii i zaczęła tam pracować i poszukiwać tych nazwisk poszczególnych, które panią tak w sposób niezwykły zafascynowało. Mamy właściwie minutkę, żeby tak zakończyć naszą opowieść o tym miejscu. Ludzi twórców? W Ameryce, tak, łacińskiej. Naprawdę minutkę. Tomasz Łechowski, żyjący już niedługo 91, Polako-Niemiec, mama Niemka, tato Polak, urodzony w Angolii, przeżył pawiak w wieku lat niespełna 10, później Niemcy, Belgia i Brazylia. Śmierć ojca,